چند مین پوائنٹس رکوع کے بارے میں. سب سے پہلا اس رکوع کا مین پوائنٹ تھا روزہ. روزے کے بارے میں ہم نے 8 باتیں پڑھی. نمبر 1, روزہ فرض ہے. روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے. فرض روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ ہے. روزہ تقوی, شکر, صبر اور نرمی کی تربیت کرتا ہے. بیماری یا سفر کی صورت میں روزہ قضا ہو سکتا ہے. روزہ چھوڑنے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا تعلق جائز ہے. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہو سکتا ہے. دوسرا مین پوائنٹ ہے رمضان. اس کے بارے میں ہم نے 4 باتیں پڑھی. نمبر 1, اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں. روزہ دار اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے. قرآن رہنمائی ہے. تیسرا مین پوائنٹ مال کے بارے میں ہے. کیا باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ. چوتھا پوائنٹ ہے پسندیدہ رویے. آج ہم نے 5 پسندیدہ اچھے رویے سیکھے. انشاءاللہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے. نمبر 1, تقوی, شوق سے نیکی کا کام کرنا. شکر, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف کرنا اور دعا کرنا. پھر ہم نے ناپسندیدہ رویے دیکھے. نمبر 1, خیانت اور لوگوں کے مال ظالمانہ طریقے سے کھانا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے محسوس کرنا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے. اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. راہ راست پانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ دل کی خیانتوں کو جانتا ہے, اس کو محسوس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب نہیں پھٹکنا اور اللہ کا خوف اختیار کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسے لینا ہے کہ انہوں نے اللہ کے خوف میں جینا سکھایا. شوق سے نیکی کے کام کرنے سکھائے. شکر گزاری سکھائی. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا سکھایا. لوگوں کے مال ظالمانہ طریقے سے کھانے سے کراہت دلائی. نفس کی خیانت سے بچایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا سکھایا. مقصد زندگی کیا ہے آج کے رکوع میں سے؟ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا ہے. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ کٹھن لگتی ہے لیکن بڑی پرسکون ہے. ایک اندر تک ٹھنڈک پہنچے گی آپ کو. اپنے لیے عمل کی باتیں کیا ڈھونڈی؟ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا اس سے رکنے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ تو کہہ دے. 3 ایسے کاموں کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور ان سے رکنا ہے انشاءاللہ. یعنی آپ کی اس ویک کی ایکٹیویٹی ہوگی. 3 چیزیں اپنی لائف میں دیکھیے جو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, تو پھر آپ نے ان سے رکنا ہے. پھر اپنا جائزہ بھی لینا ہے. کیسے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس ہدایت کو ایک نعمت سمجھتی ہوں؟ قرآن کی تعلیم مجھے ایک نعمت دکھ رہی ہے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے, کیا میں اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن رہا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے؟ کیا میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ پر ایمان رکھتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کے اندر رہنا چاہتی ہوں؟ کیا میں تقویٰ والی زندگی بسر کر رہی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں جینا سیکھ رہی ہوں؟ کیا میں شوق سے نیکیاں کرتی ہوں؟ کیا میں روزے کی حکمت کو جان چکی؟

لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.